Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών, οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική, ναι, κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Μεσημέρι σε όλους. Είναι η Ελληνοφρένεια, όχι της Πέμπτης, είναι της Τετάρτης. Λύσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Σας έχουμε ενημερώσει και την προηγούμενη εβδομάδα για κάποια θέματα υγείας που προσπαθούμε να λύσουμε. Ακούσαμε εδώ πέρα τον μηνυτή των όλων, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στην έναρξη της εκπομπής, με το εξώδικο που μας έστειλε σχετικό που σας ενημερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε οφείλουμε και αυτή τη μέρα και κάθε μέρα από εδώ και πέρα να λέμε ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δεν είναι ρουφιάνος. Οπότε θα το κάνουμε ξεκάθαρο. Έχουμε με αυτό το ειδικό εφέ που λέμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το Θήμιο Καλαμούκη στην γραμμή. Θήμιο, μ' ακούς? Δεν το λες σωστά το σύνθημα. Τι? Δεν είναι ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Το είπα εγώ ανάποδα, πώς το είπα? Είπες ο Κωνσταντίνος. Πρέπει να το λέμε σωστά, γιατί δεν μπορεί να πει ότι είναι ρουφιάνος ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος. Το κάνουμε Κώστας. Μειώνεται και είναι πιο συνθηματικό. Πιο συνθηματικό γίνεται. Και πιο εύηχο, ας πούμε, και μπορεί να μπει και στο στόμα σε μια πορεία. Και πιο, μα γι' αυτό. Δηλαδή κατά τη ρουφιανιά, άμα κάνουμε μια πορεία κατά τη ρουφιανιά, να είναι εύκολο. Στα πανό. Δεύτερον, έχουμε κάτι θέματα υγεία τα οποία τα αντιμετωπίζουμε, δεν τα έχουμε λύσει ακόμα, όπω καταλαβαίνουμε. Το παλεύουμε. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όποιε μέρε μπορούμε να βγαίνουμε από τηλέφωνο, θα λυθούν προφανώ τα αντιμετωπιστούν. Μα έχουν αποσυντονίσει. Λίγο και εμά αυτά και το φτιάχνουμε τον τρόπο που θα βγαίνουμε στον αέρα. Τα παραπολιτικά είμαστε. Δεν έχουμε φύγει, δεν μας φύγανε, έχουμε άριστες σχέσεις. Να το πούμε και αυτό, γιατί βλέπω γράφονται διάφορα. Απλά λόγω προβλήματος υγείας έχουμε αποσυντονιστεί. Πάνω που είχαμε πάρει φόρα, ήρθε αυτό και μας ανέκοψε λίγο. Αλλά δεν μας άνω, εμείς θα το συνεχίσουμε, θα το κάνουμε κανονικά όπως πρέπει. Είναι αυτό που λέμε, συμβαίνουν αυτά στους ζωντανούς. Οργανισμούς, όχι μόνο στα ζωντανά και στους ζωντανούς. Κάποια στιγμή αποστόλη τα ψηλά βουνά χτυπιούνται και αυτά. Τώρα εσύ χτυπήθηκες, τι σχέση με τα ψηλά βουνά? Ναι, έπρεπε να πω μια παροιμία που να με κάνει και εμένα να με ανεβάσει κάπου. Μη μου λες βουνό, γιατί θυμάμαι τους Κνήτες που πήγαν εκδρομή την Επαναστατική. Άσε με το, μην ανοίξω. Δηλαδή, όταν ακούς βουνό, θυμάσαι μόνο τους Κνήτες που πέτυχαν την Επαναστατική. Τα βουνά και σήμερα είναι 5 Δεκεμβριανού, δεν τα θυμάσαι? Θυμάμαι και την επέτειο του Δεκεμβριανού, βέβαια. Ναι. Τα βουνά τα όμορφα της Ελλάδας να τα θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. Είτε ως αντάρτικο, είτε βουνά-βουνά. Είναι πανέμορφα. Φοβερή φύση, καταπληκτικές διαδρομές και οξυγόνο ανάσες. Ναι. Ανεβαίνεις και κατεβαίνεις άλλος άνθρωπος. Εγώ θυμάμαι και τον Ταλάρα. Που λέει, που καράβια βγήκαν στεριά και πιάσαν τα όρη. Ναι. Έχω και αυτό. Λοιπόν, επειδή το ξεκινήσαμε έτσι λίγο και το εμβατήριό μας είναι πιο εθνικοπατριωτικό, το ξεκινήσαμε και με πατριώτη, ξεκινήσαμε την εκπομπή με πατριώτη, θέλω να συνεχίσουμε λίγο έτσι εθνικοπατριωτικά, γιατί σημασία έχει το έθνος και η πατρίδα να εμποτίζεται στο DNA από μικρή ηλικία, για να καταλαβαίνουν, ας πούμε, και τα μικρά παιδιά όταν φτάσουν στην ηλικία που πρέπει, να υπηρετήσουν είτε την πατρίδα, είτε να πολεμήσουν για αυτή, να υπερασπιστούν με έναν τρόπο. Οπότε, ας ακούσουμε τι έκανε ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου στον άγνωστο στρατιώτη στα παιδιά του δημοτικού. Εδώ είναι ο άγνωστος στρατιώτης, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εδώ τιμούμε σε όλους τους πολέμους της Ελλάδος αυτούς που πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Σχολεία! Προσοχή! Πάμε όλοι μαζί για τον αρχικό ύπνο. 3, 2, 1, πάμε! Σε νωρίς από την όψη του σπατιού γυρωμένη και σαν πρώτα αγριωμένη καιροκέρα. Σημειωτέν! 1, 2, Ένα, δυο, δυο. Αριστερά! Αριστερά! Αριστερά! Ένα, δύο, δύο. Αποθέσατε τα κουφάν και τις τσάντες μπροστά στα πόδια σας. Ανάπαση. Αυτό το τελευταίο το αποθέσατε τα κουφάν μπορεί να με πεθάνει. Συγγνώμη, ήταν δημοτικό. Δημοτικό σχολείο, ναι, άγημα, ένα άγημα. Αυτό είναι πυρκή κίνηση ήταν, παραγγέλματα για το στρατό. Για άσκηση προκεχωρημένων καταστάσεων. Εντάξει, μπορεί να άτυχε λίγο τώρα ο δάσκαλος να ήταν λίγο στρατόκα τέτοιος. Τι λίγο, τι λίγο. Και τα παιδάκια ήταν δημοτικού, όχι έκτης. Μικρά, μικρά αν τα βλέπεις, δεν ήταν τώρα ότι... Ναι, ότι, καλά και έκτης, όχι έχουμε... θα τα δικαιολογία το έκτης, αλλά θέλω να σου πω. Ήταν ναι, λίγο ναι, παραπάνω, έχουμε... ρε παιδί μου, είχε το φρόνημα ο δάσκαλος παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Κυρία Κεραμέως, τι έχει πει γι' αυτό, υπάρχει ανακοίνωση Υπουργείου, κάτι. Υποθέτω ότι επικροτεί. Δεν γεννιάζει υποθέσεις. Ναι, είναι μια υπόθεση. Αφαίρετο. Δεν λέει υποθέτω αποστόλου. Α, στο δημοσιογράφο να λέει ό,τι θέλει. Αφαίρετο λοιπόν. Αφαίρετη η υπόθεσή μου, δεν λέω. Όντως, παρόλα αυτά είναι ταιριαστό με το ήθος και την αισθητική του Υπουργείου. Οι γονείς τι λένε για τα παιδιά που έχει εκεί στο στρατό από 5 χρόνων από 7. Ότι πειθαρχούν και τέλος πάντων δεν είναι κακό τέλος πάντων να μαθαίνουν τι θα γίνει μετά από λίγα χρόνια στη ζωή τους. Τα αγόρια. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα πάνε έτοιμα στο στρατό αυτά τα παιδάκια τώρα, τα αγοράκια. Δεν είναι το θέμα θα πάνε, εντάξει. Είναι το θέμα πώς τους μιλάει και πώς εννοούνται και τι πειθαρχία είναι και τι βάλει σε αυτή την ηλικία που δεν είναι για αυτή την ηλικία αυτή του τύπου πειθαρχία. Ενώ στο γυμνάσιο είναι. Ούτε είπα εγώ γυμνάσιο. Αυτό είναι για στρατό και παραπάνω. Μόνο για στρατό. Ναι, λέει, πώς θα φτιάξουμε την επόμενη γενιά που θα φωνάζει στις παρελάσεις. Αλλά ένας βρέθηκε, δεν είναι όλοι. Ένας βρέθηκε, ναι, αλλά μια τάξη να μην φωνάξει για τον κάθε κατσίφα σε μια παρέλαση αύριο μεθαύριο. Πώς γίνονται αυτά. Πώς όμως κρύβονται ο κάθε ένας μέσα στο σώμα της κοινωνίας, στα σχολεία, πώς υπάρχουν τέτοιοι και πώς εκδηλώνονται πια με τελείως τρόπο. Και στις κατάλληλες συνθήκες πλέον εκδηλώνονται και απροκάλυπτα γιατί δεν υπάρχει, δεν τους πήγε κανείς τίποτα. Δηλαδή φαντάζομαι ήταν στα κουφάρια τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή όμως πήγε έτσι εθνικοπατριωτικά, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ο κύριος Μπογδάνος, 2,5 λεπτά πλέον. Κυρίες και κύριοι συνεδρίου, ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ έχει για την χώρα μας μια ειδική θέση. Από εδώ, λέει, ξεκινάνε πράγματα τα οποία αποκτούν διεθνή χαρακτήρα. Όντως, από εδώ ξεκίνησε το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όντως, από εδώ ξεκίνησαν τα προεόρτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ έγινε ο πρώτος εμφύλιος δι' αντιπροσώπων μεταξύ φιλελευθερισμού και κομμουνισμού. Και εδώ είχαμε την πρώτη καθαρόαιμη κυβέρνηση λαϊκιστών στη Δύση. Και αν είμαστε σήμερα εδώ, ως κυβέρνηση, είναι επειδή πάλι πρώτη σε όλη την Ευρώπη, το απορρίψαμε αυτό το σύστημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, ως δύναμη αλήθειας, αποτελεσματικότητας και δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Ασκηνοθέτητος. Ασκηνοθέτητος τελείως, είδες πόσο καλή ερμηνεία. Εν τω μεταξύ, νομίζω είπε 5 σημεία που έχουμε κάτι πρωτιές. Το 5 είναι Κυριάκο Μητσοτάκη που εκλέξαμε. Το 4ο Τσίπρας ο λαϊκισμός και τα άλλα 3 πριν, δεν ισχύει τίποτα απ' όλα. Τα ιστορικά δεδομένα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το ξύλωμα, δεν θυμάμαι τι άλλο είπε, οι κομμουνιστές, οι ελεύθεροι, όλα αυτά δεν τα θυμάμαι γιατί δεν πρέπει να είμαι να τα βλέπω. Είναι όλα λάθος. Θέλουν συζήτηση, είναι εκτός, τελείως. Δεν μπορεί να είπε λάθος ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος κάτι. Όχι, δεν τα είναι σωστά. Δεν μπορεί να είπε λάθος. Ο Δενίδερ Γιάννος Κώστας Μπουρδάνος. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Σωστό. Όχι, δεν το έχω. Θα κάνουμε αποκατάσταση. Θα κάνουμε, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Δεν το έχω συνηθίσει, αλλά περνάνε οι μέρες. Αύριο έχουμε πει θα πατήσουμε. Α, ναι, έχουμε και αυτά. Έχουμε και υποχρεώσεις. Τι τα θέλαμε. Όταν κάνεις προγράμματα, ο Θεός γελάει, που λέμε. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, είναι σαν να έκανε, εγώ τον είδα σε μια συνέντευξη κάπου αλλού, σκληρή και δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω, και μια αυτοκριτική γενικότερα στην κυβέρνηση που δεν του το είχα. Για να ακούσουμε. Πάντως επί ΣΥΡΙΖΑ στην Black Friday γινόταν χαμός, κύριε Μπορμπή. Βέβαια. Έχουμε αποτύχει σε όλα, κύριε Αναστασοπούλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Το δέχεται ο άνθρωπος. Ψυχή, ζώς, αλλά λίγο πουλί παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Ερημιά η Αθήνα. Δεν ψωνίζει κανένα. Για όλα αυτά είναι Μητσοτάκης. Λέτε, έχει ο κόσμος λεφτά και δεν. Τίποτα, δεν του έχει μείνει τίποτα. Του τα έχει φάει όλο ο Κυριάκος. Η ανάλογη τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πέσει σαν κοράκια πάνω στις οικονομίες του κόσμου. Γενικότερα του τα όργανα με Τουρκία τα ακούσατε. Εν τω μεταξύ αυτά ισχύουν όλα. Εντάξει, ισχύουν. Τα λέει με ανάποδο ύφος, αλλά ισχύουν όλα. Δεν είναι κάτι που δεν ισχύει. Εντάξει, ναι. Ηρωνία, τι να κάνει. Ξορκίζει το κακό. Ναι, ο λόγος είναι σωστός όμως. Μα και τι περιμένεις, να αργεί ανάπτυξη σε 4 μήνες. Όχι, δεν είναι. Αργεί ανάπτυξη. Θέλει σιγά-σιγά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το περιμέναμε κάτι πιο άμεσο. Ήμασταν έτοιμοι, είχαμε πάρει τη φόρα από πριν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν μπορεί τώρα να με καθυστερήσει την ανάπτυξη άλλο τόσο. Βιάζεστε, βιάζεστε. Δεν βιάζομαι, αλλά είναι σαν να κάνεις αναβολή στην εξπερμάτιση, ας πούμε. Δεν πειράζει, μπορεί, γίνεται αυτό. Γίνεται, αλλά μπορεί να σου φύγει. Αυτό φοβάμαι. Όπως βλέπεις, έτσι έχει φύγει. Μη μας φύγει η ανάπτυξη, φοβάμαι, ξαφνικά. Μη φοβάσαι, δεν θα φύγει. Είναι όλα υπό ναι. Είναι όλα υπό έλεγχο. Αυτό δεν φοβάμαι. Αυτό δεν φοβάμαι. Έχω ένα διαφημιστικό σποτ που πρέπει να ακούσουμε. Μάλλον ένα διαφημιστή. Ναι. Έναν διαφημιστή, διαφημιστής του ΚΚΕ. Δεν ξέρω, δεν είναι τώρα τίποτα αυτά που έχει τα τεπανιάκια και τα μαχαίρια και τα σογκούν. Ο Τζίμερος. Πιο σύγχρονος διαφημιστής. Το έχει το θέμα, έμπειρος διαφημιστής όλα αυτά τα χρόνια. Ενημερωθήκαμε ότι είναι ο κεντρικός διαφημιστής του ΚΚΕ. Για να δούμε. Είδαμε τι έγινε. Θέλετε να μας πείτε λίγο και τι προηγήθηκε. Ξαφνικά έγινε αυτό. Προηγήθηκε εδώ και 5 χρόνια η διαφήμιση που κάνω στο ΚΚΕ. Αυτό προηγήθηκε. Ποιος? Εγώ. Διαφημίζω το ΚΚΕ. Είμαι ο μόνος που παρουσιάζει δημοσίως τις θέσεις του. Εγώ είμαι ο μοναδικός που λέω ότι το ΚΚΕ έχει σκοπό την επιβολή δικτατορία στη χώρα. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Πρωτούλης και σας έριξε έναν καφέ. Ναι, δεν το αντέχει αυτό. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο απεργάζεται την επιβολή ολοκληρωτισμού στη χώρα και συμμετέχει στο πολιτικό σύστημα, δεν αισθάνεται καλά κάποιος να λέει ότι αυτό αυτός είναι ο σκοπός. Μπράβο, αυτό είναι καφέ. Νάτος, ο Θάνος ο Τζίμερς, λοιπόν. Ναι. Τώρα, καλά κάνει, ξέρεις, γιατί το έχει ανάγκη του ΚΚΕ να τον διαφημίσει κάποιος, γιατί είναι και ένα νέο σχετικά κόμμα. Ναι. Ο κόσμος της Ελλάδας δεν ξέρει είτε το συμπαθεί είτε το αντιπαθεί τι ακριβώς λέει το ΚΚΕ. Αφενός. Έχει ανάγκη ένα διαφημιστή. Και είπε ορθώς βρέθηκε Τζίμερος να λέει αυτό το πράγμα. Ορθώς, γιατί και αν χρειάζεται κάποιον που είναι influencer που λέμε, παρακινητής. Ναι. Επίσης ότι λέει ο Τζίμερος όλοι αμέσως το δέχονται χωρίς να το σκεφτούν, το υιοθετούν. Επειδή κρεμόμαστε και από τα χίλια του, όπως ξέρουμε, και είναι και ένας άνθρωπος που. Έχει αποδείξει τώρα τη σοβαρότητά του, δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο πια. Όχι, ναι. Και τη φερεγκιότητα δεν έχει κάποιο να πει. Ανιδιοτελώς πράττει. Πάντα. Αυτό ο Πρωτούλης δεν ήξερα, πέρα από τον καφέ τον έφτισε κιόλα. Πρώτα τον έφτισε, δεν το είδε. Πρώτα τον φτύνει, δεν του ρίχνει καφέ. Ο καφές φεύγει επειδή ήταν πάνω στο έδρανο και έγινε αναταραχή. Ναι. Τον έφτισε. Δεν είχε δηλαδή, τα είχε για πέταμα τα φτύσια του ο τέτοιος, ο Πρωτούλης. Ναι, εντάξει, προφανώς, ναι. Άμα δεις, υπάρχει το βίντεο που τον φτύνει. Είχε φάει κάτι ο Πρωτούλης, είδαμε κάτι περίεργο, κάπως σπανάκι. Δεν είδαμε κάτι. Δεν έχω. Δεν τα ξέρω, εικόνες, το βίντεο υπάρχει, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Ναι, οκ. Μπορεί να είναι και φτύσιμο αυτούς να μην σηματιάσει, μην είναι όλα στραβά. Ναι, το μάτιασε όμως και έπεσε ο καφές πάνω. Τι διαφημιστήσεις εσύ, να μην σε ματιάσουν. Θα μπορούσε ρε παιδί, αλλά ματιάστηκε και έπεσε και ο καφές. Βέβαια και ο καφές για το μάτι που έπεσε πάνω του είναι και αυτό να μην το ματιάσουν. Πώς λέμε βάλει το βρακί ανάποδα. Γούρι ο καφές, είναι γούρι. Γούρι. Αυτό λέει να μαχηθεί, άμα χυθεί ο καφές αυτό εννοούν είναι γούρι. Ναι. Στο πουκάμισο το άσπρο. Ναι, δεν θυμάμαι τι χρώμα είναι. Κάτι τέτοιο. Ναι, καλά, επειδή το πήγαμε πολύ αριστερά. Πολύ αριστερά. Θα πούμε και λίγο για μαρξισμό, αλλά να μιλήσω κατάλληλος, όχι εμείς. Βέβαια. Δεν έχουμε στόχο και πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να γίνουμε μια δύναμη συστημικής εναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός για τον οποίο τόσος λόγος γίνεται όχι μόνο δεν καταργεί τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ιδέες και τις αξίες μας, αλλά ίσα-ίσα φιλοδοξεί να εμποτίσει με αυτές όλο το κοινωνικό σώμα. Ευρύτερες δυνάμεις. Γιατί μόνο ένα μεγάλο, πλατή, δημοκρατικό, πολύχρωμο κόμμα μπορεί να κάνει τις ιδέες της δημοκρατίας, της προόδου, του σοσιαλισμού κτήμα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και άρα, για να θυμηθούμε τον Μάρξ, υλική δύναμη. Ναι. Ικανή να κινήσει προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας. Έχουμε και τα θέματα μας όλοι, τα υγεία, τα κοινωνικά, η Ελλάδα, η Αιγαίο, και έχουμε και τον Τσίπρα. Εντάξει. Να λέει, να επιμένει ότι είναι αριστερός και να επικαλείται τον Μάρξ. Και έχουμε, λέει, στόχο στην αρχή να μην γίνουμε η κόμμα συστημικής αναλλαγής. ξέρει ότι είναι κόμμα συστημικής αλλαγής. Αφενός όχι, αφετέρου αν δεν ακούσουμε και τους θεωρητικούς του σοσιαλισμού, ποιον θα ακούσουμε. Και υπηρέτησε το σύστημα όσο κανείς άλλος. Τα συγχαρητήρια και οι παλάμες είναι ακόμη ζεστές από τις χειραψίες και τα χτυπήματα στην πλάτη. Τους έκανε τη δουλειά που δεν τολμούσε να την κάνει ο Σαμαράς πριν και ο Γιώργος Παπανδρέου. Τολμούσαν, δεν τα καταφέρνανε. Τεράστιο, ένα κόκκινο χαλί στο Μητσοτάκι και μιλάει ότι δεν θα είναι κόμμα συστημικής αλλαγής, δεν καλείται τον Μάρξ. Που αν τον είχε ο Μάρξ μπροστά θα τον έφτυνε, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός τον Τζίμερο. Πραγματικά όμως. Ναι. Και τα ακούμε αυτά κανονικά. Έτσι αυτοί θα αλλάξουν αυτό το μήνυμα που έχουν πάρει 4 μήνες μετά. Ήτανε αυταπάτη, ρε παιδί μου, τώρα. Μήπως είμαστε αυστηροί κι εμείς. Και δεν ήταν και έτοιμοι το 2015. Η αυταπάτη σημαίνει βλακεία. Όποιος λέει ότι έχω αυταπάτη είναι βλακεία. Νοήμων άνθρωπος δεν έχει καμία αυταπάτη. Επιτελείο κόμματος δεν νοείται να έχει αυταπάτη. Δεν είπε κανείς είμαστε νοήμονες και είχαμε αυταπάτες. Είχαμε αυταπάτες. Τελεία. Τώρα το άλλο το υποθέτεις. Ναι. Λοιπόν, επειδή είπε για το Μάρξ, άρα Μάρξ, άρα κεφάλαιο, άρα βιβλίο. Mm-hmm. Το φέρνω σιγά σιγά, έτσι. Ναι, το βλέπω και με τρόπο και κόμψα. Πολύ κόμψα. Θα πάμε σε άλλον που γράφει βιβλίο. Το μεγάλο ηγέτη του τόπου αυτή τη στιγμή, το μέγα μεσία, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα και πολλά άλλα έγιναν μέσα σε ακριβώς 130 μέρες. 130 μέρες έχουν μεσολαβήσει από τότε που η κυβέρνησή μας έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ρίχτω, Ηλία! Είμαστε μόνο στον πρόλογο του μεγάλου βιβλίου που θα γράψουμε νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες όλοι μαζί. Κατάλαβες τι βιβλίο θα είναι αυτό, έτσι. Στο κεφάλι μας. Κατάλαβα τι βιβλίο θα είναι. Κατάλαβες τι βιβλίο θα είναι. Σαν τα κόμιξ. Αν αυτός είναι ο πρόλογος. Κατάλαβα. Τα άλμπου, σαν τα άλμπουμ αυτά με τα κόμιξ. Αν είναι αυτή η κωμωδία στις πρώτες σελίδες, 130 μέρες, φαντάσου θα γίνει. Ναι, αλλά πιάστηκες με όλα αυτά και δεν σχολιάσαμε ότι χτες είχαν πάει στο Μπάκιγχαμ. Α, δεν είπαμε τον Μπάκιγχαμ. Είχε δεξίωση, η Βασίλισσα παρέθεσε δεξίωση στις ηγέτες των χωρών. Α, ναι, το εντυπωσιακό. Το πήγε και ο Κυριάκος στη Μαρέβα. Η Μαρέβα με το εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα που γράφανε τα. Τι ωραίο ήταν. Από όσα φορές το τελευταίο καιρό νομίζω ήταν το καλύτερο. Σαν μεταξωσκόλικας ήταν, τι το καλύτερο. Και η Βασίλισσα δίπλα ίδια ήταν. Σαν να είχε ντυθεί green box για να κάνει γύρισμα, ήταν έτοιμη. Δεν ήταν, είναι πιο σκούρο από green box. Πιο σκούρο ήταν, τη δουλειά την κάνει. Η Βασίλισσα φορούσε ένα πράσινο όμως, γιατί η Μελάνη με το κίτρινο ήταν καλύτερη. Ναι, γράφει καλύτερα. Αφενός. Τι γράφει καλύτερα. Χτυπάει στο μάτι, πώς είναι τα ταξί για την κίτρινα. Η Μελάνη και τα ταξί είναι κίτρινα. Για να το δει εύκολα. Για να χτυπήσει το μάτι, να το δει όταν χρειαστεί. Άμα θες να δεις μια μελάνια, κίτρινο. Μια φορά το κίτρινο, η μελάνια. Ορίστε. Η Βασίλισσα απ' την άλλη είναι Βασίλισσα. Ό,τι θέλει βάζει, δεν θα ρωτήσουμε και τη βάζει Βασίλισσα. Γέρασε και η Βασίλισσα πάντως. Γέρασε. Το περπατούσε πολύ αργά. Αποσύρεται, λέει, έμαθα, θα αναλάβει ο Κάρολος. Τώρα. Καλά, βασιλεύει και 200 χρόνια. Βαρετό. Βαρετό είναι, λες. Τι θα ήταν, το πρώτο βαρετό. Ναι. Ενδιαφέρον δεν έχει, ναι. Όλο κάτι τι κάνει, κάτι κρίκετ παίζει, κάτι τέτοια πάνω στο άλογο όλη την ώρα. Εντάξει, δεν είναι και αυτή η ζωή. Που να ανέβει στο άλογο τέτοια ηλικία, δεν πάει πουθενά. Τέλος πάντων. Κάπως να ανεβάζουν, δεν έχω δει. Λοιπόν, ο Κυριάκος δεν είναι ότι λέει γράφω βιβλία κτλ. Το αποδεικνύει κιόλας με το λογοτεχνικό του λόγο. Μάκο. 45 χρόνια ζωής, 13 συνέδρια, δεν υπάρχει άλλο κόμμα με τόσο έντονη πολιτική ζωή στη χώρα μας. Και μάλιστα μέσα σε τόσες φουρτούνες. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε πετύχει. Η Νέα Δημοκρατία είναι το αβύθιστο σκαρί πάνω στο οποίο ταξιδεύει η δημοκρατική σταθερότητα. Έκανε λάθος νομίζω. Σε ποιο απ' όλα. Λέει είναι το αβύθιστο σκαρί πάνω στο οποίο ταξιδεύει η δημοκρατική σταθερότητα. Okay. Όχι, σωστό. Yeah. Το σκαρί το οποίο ταξιδεύει. Ναι, ναι. Ναι, όμως τι ωραία εικόνα. Δεν έχει μια εικόνα τέτοια. Εγώ τον είχα για ποιητή παλιά που μας έλεγε τα ποίηματα του Κίπλινγκ, αλλά τώρα είναι και της λογοτεχνίας. Είναι, γιατί θα έχει αλλάξει λογογράφο. Ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Τον χαίρεσε με αυτά και με αυτά. Υπόθηκαν διάφορα σε αυτό το συνέδριο, δεν ξέρω αν πήρες καθόλου χαμπάρι άμα τα. Κάτι είδες. Λίγα, τα πάνω-πάνω. Κάτι ίδιο, ναι. Άρχισε και τις παρομοιώσεις. Άρχισε και τις παρομοιώσεις ο Κυριάκος. Λέει, πώς λέμε εμείς ότι, ας πούμε, η Ελλάδα, ότι άμα αυτός που δεν έχει κάτι είναι σαν να έχει ψάρι χωρίς ποδήλατο, το ψάρι χωρίς ποδήλατο που λέμε, θυμάσαι κατά καιρούς. Ναι. Αντίστοιχο επίπεδο λογοπαίγνια και παρομοιώσεις έκανε και ο Κυριάκος. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, το 13ο συνέδριό μας φτάνει στο τέλος του. άκουσα ότι ένας σύνεδρος είπε ότι συνέδριο χωρίς εκλογές είναι, λέει, σαν κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Συμφωνώ. Ή σαν μπουζούκια χωρίς τσιγάρο, θα μπορούσα να προσθέσω. Είναι και χωρατατζής παραθεμάτωνα. Χωρατατζής και επιμένει. Σε αυτά, σε μονέστε, επιμένει. Για τα μπουζούκια ή για το τσιγάρο. Το ίδιο, μπουζού και τσιγάρο είναι το ίδιο. Ναι, γιατί να μην επιμείνει, γιατί στο έργο του επιμένει, στις ιδέες του. Τι δηλαδή θέσεις. Πήγανε προχθές οι σύνεδροι πάνω εκεί και πήραν ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ναι. Τεκίλα sunrise χωρίς τεκίλα που πήραμε παλιά. Μα έχει τέτοιο αρχηγό και δεν θα κάνει και εκλογές. Είναι δυνατόν να τα διαλύσει όλα. Χωρίς εκλογές, για πάντα Κυριάκος. Δεν το ρισκάρεις αυτό. Κυριάκος και πάντα Τσίπρας και από την άλλη πλευρά. Ναι, και τον μπράβο. Στηρίζει όπως να είναι. Δεν καταφεύγει σε λαού και σε πειράματα. Εκεί... Να αλλάξει κάτι, να στραβώσει κάτι. Ποιο θα πετύχουμε άλλον στον Κυριάκο, πες μου. Δεν υπάρχει. Βέβαια, νομίζω και το... δεν υπάρχει. Σε 130 μέρες να έχει κάνει τόσα πολλά και να έχει κάποιο τόσο γερό πρόλογο. Δεν υπάρχει άλλο. Α, όχι, όχι. Βέβαια και τον Κυριάκο δεν τον είχαμε προβλέψει. Ξαφνικά εμφανίστηκε που λέγαμε ποιο θα βρεθεί μετά το Σαμαρά, ξέρω εγώ. Ναι. Κι όμως, να. Κι όμως, να. Ας πούμε, δεν είναι ότι δεν βγάζει παράταξη. Έχει στελέχη. Έχει αποθέματα. Η Ελλάδα έχει αποθέματα. Η Ελλάδα, η Ελλάδα. Και η παράταξη, αλλά και η Ελλάδα. Η παράταξη είναι φυτόρια. Γεννάει. Η πατρίδα του Αριστοφάνη συνεχώς γεννάει. Ναι, αυτό. Αυτό. Και Ρόσμαρη. Ναι, δηλαδή έχει σημασία τι γεννάς κιόλας. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις ακούγοντας ένα κομμάτι του τηλεφωνικού κέντρου από προχθές. Ναι. Όμως, να ενημερώσω τον κόσμο τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε αυτές τις ημέρες. Θα παίξουν οι ακροατές, καπάκι θα παίξουν διαφημίσεις. Στο διάστημα λοιπόν που εγώ θα λείπω από το μικρόφωνο, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 80 880 για να κάνουμε και τις συνομιλίες των ακροατών. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε ζωντανά μαζί σας. Οπότε σας περιμένω με το που πασάρουμε τους ακροατές στο άλλο τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε. Ακροατές και διαφημίσεις. Ναι. Ήταν η κυρία για ένα μάξι. Ισχύει ακόμα? Δεν ισχύει. Για ποιο λόγο δεν ισχύει? Γιατί δεν ισχύει, κύριε? Τι, για ποιο λόγο? Θα σας δώσουμε και λογαριασμό. Συγγνώμη, κύριε. Έχω δει για μια Mercedes. Ωραία, και τι έγινε? Σας λέω δεν ισχύει. Θα μου κάνετε και κουμάντο? Δεν ισχύει. Τέλμα. Κυρία, μ' ακούτε? 15.000 τη δίνετε. Ωραία, και την έδωσα. Πάει παρακάτω τώρα. Την δώσετε 15.000. Όσο θέλω την έδωσα. Έχετε άλλη? Ό,τι θέλω έχω. Θέλω, με ενδιαφέρει γι' αυτό. Και τι μου κάνει εμένα έλεγχο? Όχι. Όχι, απλά ρωτάω, κύριε. Να μην ρωτά. Τι είσαι, δημοσιογράφος? Όχι, με ενδιαφέρει. Γιατί σε ενδιαφέρει, είσαι κοτσομπολά? Όχι, με ενδιαφέρει, απλά είναι και μαύρη. Γι' αυτό είναι. Να δει μαύρη, είναι και άλλη είναι μαύρη. Θες να δει άλλη μαύρη? Θέλω και άλλη μαύρη. Θες και άλλη μαύρη? Δεν θα σ' αρέσει μετά, στο κάθισμα. Έλα, γεια. Μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, άμα θες. Όχι, όχι, στον Μητσοτάκη, διότι γλίτωσα 100 ευρώ από τον Έμφυα. Από την άλλη μεριά τώρα, γιατί έχω και πελάτη, δεν μπορώ να πω τα αυτά. Να πω και ένα εισιχτήρι, γιατί θα πληρώσω 420 επιπλέον ΕΦΚΑ. Τώρα, επειδή βλέπω την εκπομπή σας, δεν προβάλλεται αυτό και οι αγρότες από 115 θα πάνε στο 220. Δηλαδή 100% αύξηση του κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά καλά να πάθετε, γιατί τον ψηφίσατε. Βέβαια. Αφού αυτό θέλαμε, τι θες εσύ? Θέλαμε να δώσουμε παραπάνω στο κράτος. Τι ζώτρα μας. Δεν θέλαμε τον παράδεισο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι? Δεν τα θέλαμε, να τα λέμε κι αυτά. Καλά, τώρα έχω πελάτη, δεν μπορώ να μιλήσω κανονικά. Αλλά επειδή άκουσα σήμερα το πρωί, οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν 1-2 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο θα γλιτώνουν το μήνα 680 χιλιάρικα περίπου. Καλά. 680 χιλιάρικα είναι περίπου ένα πολύ πολύ καλό σπιτάκι το μήνα. Εντάξει. Ωραία. 680 εις βάρος μας. Γεια σας. Ερώτηση. Αν η Μπάγκερ δίνει 50 χιλιάρικα σε ένα δημοσιογράφο που διαβάζει ο ίδιος τα άρθρα του και κανείς άλλος, η Νοβάρτης τι θα δίνει στους πολιτικούς που καθορίζουν τις τιμές που θα πλέει τα προϊόντα της? Φιλοδόρημα, τι θα δίνει? Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να μάθω, αν και μπορώ να το υποθέσω, τι πολιτική γραμμή ακολουθούν τα παραπολιτικά. Δεν ακούω το σταθμό. Τι εσύ αυτό? Ακούω μόνο μία με δύο, την Ελληνοφρένεια. Άσε μας μόνοι τώρα, τι θες? Τι θες τώρα, να πεις κακό λόγο για το σταθμό? Όχι. Θέλω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να εκφράσω το θαυμασμό μου στο πρόσωπό σου για την υπομονή σου να μιλάς με κάποιους παλιούς ακροατές των παραπολιτικών που έχουν φρικάρει με την Ελληνοφρένεια, που έχουν ένα χυλό στο μυαλό του και δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη του. Μωρή, ποια υπομονή μου? Η καλύτερη μου είναι. Δεν... Πραγματικά, ειλικρινά στο λέω με το χέρι στην καρδιά και στα παυτά. Είσαι μαζοχιστής, τι να σου πω. Δεν έχω καλύτερη από αυτό. Όχι, έχω όρεξη να ακούω τον Ταρίφα κάθε μέρα. Δώσ' μου τέτοιους. Να μην συμπάσχω μαζί σου, δηλαδή. Τι να συμπάσχει, παιδί μου, δεν έχω καλύτερο, σου λέω. Με ψυχαγωγή περισσότερο και από το Netflix, φαντάσου. Αποστολή! Έλα! Έλα, επειδή έχω φαρικίτιδα και δεν μπορώ να πω και πολλά. Ναι. Έχω βρει το λόγο που ζηλεύει τον Μπογδάνο, ρε μαλάκα. Α, γιατί τον ζηλεύω, γιατί και εγώ τον ψάχνω. Είναι τυχαίο που όλοι οι φαλακροί παίζουν σε τσόντες. Είναι τυχαίο που όσοι παίζουν σε τσόντες είναι λίγο μελάτη, που λέμε. Ο κύρ Μελέτης είναι φίλος καλός. Ο κύρ Μελέτης κουβαλάω μαζί μου συνεχώς. Ο κύρ Μελέτης συνήθως θα καταφέρνει να είναι σκληρός. Αλλά κάτι φορές τραβώνει, μένει κοντός. Φιλάκια πολλά. Έλα, γεια. Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει. Δεν θέλω να φύγει στεναχωρημένη. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε ενωμένοι. Μια νέα μέρα μας περιμένει. Μόνο μην το πεις πουθενά. Ούτω μια γάρα δεν με ξεπλένει. Αφού είμαστε χάλια μεθυσμένοι. Ποιοι κυβερνάνε, οι άριστοι. Και οι άριστοι, Δημοί, οι απτυχοί, ότι ο ένας πιο άσχετος από τον άλλον, οι αμόρφωτοι, οι άχρηστοι. Αυτοί όμως που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και όλους τους προηγούμενους, δεν ασχολούνται με το λαό και με τα προβλήματά του, αλλά ασχολούνται με άλλες μαλακίες. Με την ψωχαβά, ας πούμε, έτσι. Με αποτέλεσμα, έχω κάνει ένα συλλογισμό, ότι όλα αυτά που γίνονται μπορεί να γίνονται και για εσάς, την Ελληνοφρένεια. Δηλαδή έχουν γίνει στάρ, είναι οι κομπάρσοι σας. Επιστρέψαμε, μίλησαμε και λίγο με τους ακροατές. Ακούτε Ελληνοφρένεια, είναι η Ελληνοφρένεια της Τετάρτης, ελαφρώς τροποποιημένη. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Τάγκα. Με το Θήμιο μιλούμε τηλεφωνικώς αυτές τις μέρες λόγω έτσι μιας ασθένειας που τον ταλαιπωρεί. Πριν υποδεχθώ ξανά τον Θήμιο, θα πάμε λίγο στην Ευρωβουλή να ακούσουμε έτσι χαρούμενους ανθρώπους. Τι στείλατε, τι στείλαμε όλοι στην Ευρωβουλή, τους εκπροσώπους που έπρεπε να έχουμε εκεί, αυτούς που μας έπρεπαν. Και ξεκινούμε με τον Αλέξη Γεωργούλη. Ο λόγος που ζητάω το λόγο είναι να, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής των Αναφορών και περνάνε αυτά από τα χέρια μου ουσιαστικά, από το δικό μας το γραφείο, να πω δύο πράγματα όσον αφορά για τις αναφορές που έχουν συμβεί. Υπάρχει ιστορικό από το 2006 που έχουν έρθει γύρω στις 6 αναφορές. Οι περισσότερες έχουν κλείσει έξω από τις 2 τελευταίες, αλλά θα ήθελα να καθίσω στην τελευταία, στην 6η, γιατί στις προηγούμενες η Κομισιόν ουσιαστικά έπρεπε να ρωτήσει το ελληνικό κράτος τι συμβαίνει και έπαιρνε την απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι υπήρχε μία μελέτη, ότι δεν υπάρχει καταστροφή, αλλά από το 2013 και μετά υπάρχει μία συγγύη ηχθείως. Αλλά στο 2006, μάλλον θέλω να πω ότι η Κομισιόν εδώ είχε απαντήσει ότι από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα στις δύο αναφορές που υπάρχουν, στα δύο μεγάλα ζητήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και λόγος να κρατηθούν ανοιχτές. Αλλά στην τελευταία υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που πρέπει να ανοίξουν. Οπότε εκεί ίσως υπάρχει μια ελπίδα να μπορέσει αυτό το πράγμα να, να βρει έναν δρόμο που να είναι πιο δίκαιος, προφανώς. Αυτή η αναφορά πρέπει ουσιαστικά για να δημιουργήσει κάποιο αντίκτυπο να την φέρουμε στην πέτη ξανά μέσα στις επόμενες αναφορές για το 2020, γιατί για το 2019 έχουν κλείσει. Οπότε από εκεί θα προσέχουμε και θα έχουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε τη δικαιοσύνη και όπου χρειάζεται φως να το ρίξουμε. Αυτά μπορούμε να κάνουμε σαν Επιτροπή. Δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα να ασκήσουμε πιέσεις με κάποιον άλλο τρόπο, μόνο με το να φέρουμε στο φως ό,τι στοιχείο υπάρχει. Ναι, αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον άκουσες, Θήμιο? Τον άκουσα, ξέρεις ποιον λυπάμαι, το μεταφραστή. Αυτό. Γιατί αυτό είναι στην Ευρωβουλή. Οπότε το μετέφραζε κάποιος όλο αυτό. Καλά ο μεταφραστής, που τι έχουν τραβήξει κι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ κάτι παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτός που το άκουγε στα ελληνικά, κατάλαβε. Αυτό λέω. Ο Έλληνας. Είναι δεδομένο. Εμείς δεν καταλάβαμε, αλλά ξέρουμε. Είναι Γεωργούλης. Okay, με το ψήφισε λαός. Μα τώρα συγγνώμη. Και πρώτες θέσεις νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πρώτες θέσεις. Θυμάμαι πρώτες θέσεις όμως, ναι. Άρα. Ο λαός δεν μπορεί να μείνει κριτήριο να ψηφίσει να στέλνει και όποιον να είναι έτσι γιουριά. Δεν είναι τέτοιο. Μάλιστα η αριστερή. Αφενός, αφετέρου εξάγουμε κομμουνισμό. Ναι, και σοσιαλισμό. Και Μάρξ. Και Μάρξ. Πρόεδρο και... Ναι. Τώρα αυτό, είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό με τον Γκλέτσο μπορούν να βρεθούν και οι δύο να κάνουν προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας έχει πούμε. Ένα νόημα, νομίζω. Πώς δεν έχει ένα νόημα. Κι άλλοι πολλοί βέβαια. Αλλά, δηλαδή, όχι, αυτοί οι δύο σίγουρα. Είναι αυτοί οι δύο σίγουρα, είναι και κάτι σύμβουλοι του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή έχει μια καλή διεύρυνση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε. Ναι, ναι, την έχει καταφέρει μια λύση. Ναι. Το ακούσαμε και μέχρι στην Ευρώπη. Τον πληρώνουμε αυτόν τον τύπο τώρα, έτσι. Πληρώνουν τα αυρά και πάει εκεί να λέει όλα αυτά και να κάνει διακοπές. Δεν είναι διακοπές τώρα, για να πει όλα αυτά, ξέρει την προετοιμασία έχει. Φαντάζομαι. Εσύ σκέψου. Το 80% του λόγου του ήταν Ναι, ναι, ότι ήταν αλλά δεν κατάλαβα. το δεν είναι στη γλώσσα μας. Εκτός αν το είχε γράψει κάποιος και στο κείμενο και τα λοιπά. Άσε, μπορεί να πρέπει να γεμίσει κανονικό χρόνο, περισσότερο χρόνο. Σε πήραν ακροατές έξω, πού ήσουν? Πήραν ακροατές, μιλήσαμε όσο προλάβαμε, θα μιλήσουμε και σε πολύ λίγο πάλι. Πολύ εργαλείο έχεις γίνει. Πολύ εργαλείο. σε όλα τα στούντιο, σε όλα τα μικρόφωνα. Ο Βέγκος. Ο Παπατρέχας. Επειδή το πήγαμε εκεί, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουμε μια αλλαγή, Χριστίνα, τη Φωτίου θα βάλουμε τώρα, τη Φωτίου, για να μας πει, για τη διεύρυνση που λέγαμε, τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι κάτι όμοιο την αναλογία να την καταλάβεις, τι γινόταν στη Σμύρνη που δεν βρίσκαν εισιτήριο για το καράβι, τι έλεγε η Ρεπούση, πώς το έλεγε. Συνοστισμός. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να. Πράγματι, έχουμε μια πολύ μεγάλη διεύρυνση. Και αυτό, κύριε Παυλόπουλε, είναι εντυπωσιακό όταν έχει χάσει τρεις εκλογές. Τρεις. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σειραίουν στο κόμμα μας άνθρωποι από την επομένη των εκλογών, ήδη πάρα πολύ, που είναι πραγματικά ένα τεράστιο φάσμα. Αυτό εκφράζεται και σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή Διεύρυνσης. Το θέμα είναι ότι αυτοί το χαίρεται κιόλας με όλους αυτούς που πηγαίνουν εκεί μέσα. Μα καταρχήν δεν υπάρχει διεύρυνση. Τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά κατά κοινή ομολογία και του ΣΥΡΙΖΑ. Η Φωτίου λέει τα δικά της, ok. Φαντάζεται ότι οι ορδές πάνε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Με πει, okay. Με πει μπροστά. Το χαλάσουμε. Ναι. Ναι. Το Μπίστη, ας πούμε, έχει σαν διεύρυνση, το Γκλέτσο. Αυτοί υπήρχαν και από πριν. Την Βάρτζελη και όλους αυτούς. Δεν είναι. Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει λάθος. Κάνει μια διεύρυνση χωρίς να λέει τι θα είναι αυτό που θα διευρύνουμε. Τι είναι αυτό, τι είμαστε. Δεν το λέει καθαρά. Μα τι να πει, τι είμαστε, σε ποιον να το πει, δεν το έχει πει στον εαυτό του, ξέρουν τι είναι. Αναμασάνε τα περί αριστερών, αλλά το ξέρουμε όλοι και ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα. Και η διαχείρισή τη δεν ήταν αριστερή. Και παρόλα αυτά επιμένουν σε κάτι παλιωμοδίτικα, σαν τσιχλόφουκα να τα λένε, και περιμένουν να έρθει και ο κόσμο. Να κάνει τι ο κόσμο εκεί. Οι μισοί λένε είμαστε Πασόκ, οι άλλοι μισοί λένε ότι το 4% κάνει κουμάντο, και οι κάποιοι 53 λένε τι τριμπούρδελο είναι αυτό. Και ο Τσίπρα. Και ο Τσίπρας φαντάζεται το Μάρξ και ότι ακολουθεί τα κείμενα και τις γραφές. Αλλά ντάλα, τις Παρασκευή στο Γάλα, ναι. Στην καλύτερη να έχει διαβάσει Μάρξ εν Σπένσερ, όπως λέμε, πετυχημένα πολύ, κάθε πολύ τόσο. Είπα να πω. Πολύ έξυπνο. Πολύ, πολύ, πολύ. Θα και ένα αστείο για τα πιο. Για τα λαϊκά στρώματα. Για τα λαϊκά στρώματα. Μπράβο, καλά. Καλά. Θα παραμείνω σε ευρωβουλευτή ίδιου επίπεδου, πάνω κάτω, στα αγγλικά σίγουρα. Ίδιο επίπεδο, στον άλλο χώρο όμως. Θα μας πει πώς την κάνει τη χωρίστρα του. Το σύνθημά τους ήταν να μας τελειώσουν. Ποιους να τελειώσουν? Και εμείς η μεγαλύτερη γενιά παραδώσαμε στη νεότερη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που το πήγε πιο ψηλά το κόμμα. Πιο ζωντανοί είμαστε τώρα. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Και είμαστε δίπλα σου, πρόεδρε. Μαλακίες. Και μην κοιτάτε που ασπρίσαν τα μαλλιά μας ή κάνουμε λίγο πιο μεγάλη χωρίστρα. Παραμένουμε νέοι. Και είμαστε έτοιμοι για ξανά νέους μάχες, νέους αγώνες. Και είμαστε έτοιμοι να ξαναβγούμε στους δρόμους αν χρειαστεί. Στους δρόμους κι αυτοί. Ο Μη Μαράκης είναι, καλά κατάλαβα. Ο Μη Μαράκης ήταν, ναι. Θα βγει στους δρόμους ο Μη Μαράκης, θα κάνει τι? Τα ΜΑΤ, τι να κάνει. Από αυτή την πλευρά βγαίνουν αυτοί. Χριστούγεννα έρχονται για ψώνια. Χριστούγεννα έρχονται. Γρηγορόπουλος πλησιάζει επέτειος μνήμης. Στους δρόμους, δεν θα βγουν στους δρόμους όλοι αυτοί, τι πίστευες? Ναι, καλά, προφανώς θα βγουν. Δεν είπε σε ποια πλευρά θα είναι του δρόμου? Ναι. Ο Μημαράκης μίλησε για τη χωρίστρα του. Είπε γιατί μάθαμε για τη χωρίστρα του Μημαράκη. Α, όλο αυτό είναι χωρίστρα. Αυτό είναι από την. Ναι, τι είναι. Αποτέλεσμα χωρίστρα. Το λες λίγο, δεν είναι, ναι. Ναι, το λες Ριοαντήριο. Ριοαντήριο το λες. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια απλή χωρίστρα που ξέρουμε όλοι. Αυτό νομίζω ότι έχει χωρίστρα. Οπότε γίνεται πιο ωραίο. Ένα αυτό είναι. Ακόμα πιο ωραίο γίνεται αν δεν εννοεί αυτή τη χωρίστρα. Ποια να εννοεί? Γιατί αυτό είναι σαφές ότι δεν είναι αποτέλεσμα χωρίστρας. Ποια εννοεί, για το μουστάκι του. Α, ναι. Πώς μοιράζει το μουστάκι, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν και άλλες χωρίστρες. Ξέρω εγώ τι εννοούσε, είναι και βρωμόστομος αυτός. Ναι, είναι λίγο, ναι. Κατά καιρούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγαινε το μυαλό του. Αφού μπήκαμε στο lifestyle πλέον και συζητούμε για αυτά, θα συνεχίσουμε με κάτι lifestyle σε πιο σοβαρή μορφή, βέβαια, από όλους αυτούς πλέον. Κοιμάμαι επάνω σε ρούχα του αρχείου μου, τα οποία είναι φανταστικά. Βέβαια, εκεί είναι όλα τα πλισέ. Για να μην τσαλακώνουν οι πιέτες. Δεν πρέπει η μόδα να μας αγχώνει. Όχι, όχι, δεν έχω τώρα την καπαρτίνα την Μπέρμπερι, ή δεν έχω το Λουμπουτέν το παπούτσι, ή δεν έχω την Ερμές τσάντα. Καλά, στο λέω εγώ που τα έχω όλα αυτά, επί χίλια. Πήγαινα στο κατηχητικό και είχα πολλά με τα θεία. Βασικά, εγώ πήγαινα γιατί είχε τα εξαπτέρυγα, όλα τα χρυσά, τα κομποσκίνα τα μακριά, τα μπιζού, τα έτσι, τα τέτοια. Ακούγοντας όλους αυτούς και ακούς μετά τον Γαβαλά. Πιο αυθεντικό. Λες ότι είναι πιο αληθινό αυτό. Είναι πιο κανονικό είναι να ακούς τον Γαβαλά παρά όλο το υπόλοιπο. Λέει τη ζωή του, περιγράφει αυτά που τον νοιάζουν, τα θέματά του, που το λέει με το φάσμα, την αγάπη που έχει για αυτά. Ναι, αλλά έχει μια αφοπλιστική ειλικρίνεια που λες μπράβο, ας πούμε. Προφανώς είναι καλύτερο ερμηνευτικά, παικτικά και σε αυθεντικό επίπεδο. Προφανώς είναι καλύτερο. Ναι, είναι λίγο σοκαριστικό, δεν είναι. Δεν είναι και καθηκητικό, λίγο κοιτόχασα και του αρέσαν τα άμφια και όλα αυτά, τα εξαπτέρυγα. Τα εξαπτέρυγα, πήγε για τα εξαπτέρυγα, ψήθηκε. Τα λαμπερά τη υπόθεση. Τι, το αισθητικό κομμάτι τη τέχνη. Μια χαρά, ωραία επιλογή, τον κατανοώ πλήρως. Μια χαρά. Λοιπόν, ξέρεις ότι τι θα ήταν η Ελλάδα άμα δεν υπήρχε το ΕΑΜ, έτσι. Μονακό. Τα έχουμε πει αυτά. Εμείς τα έχουμε πει, η κυρία τα έχει πει. Η κυρία τα έχει πει. Εάν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ. Τι θα ήταν η Ελλάδα. Ναι. Τι θα ήταν. Δεν μας πει η Φόφη. Γιατί αν άντεξε η ελληνική κοινωνία τρία μνημόνια, είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ θεμελίωσε, μια ισχυρή μεσαία τάξη. Ναι. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς εμάς. Την παράταξη που κράτησε όρθια την Ελλάδα μέσα στην κρίση. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει απάντηση αυτό. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Έτσι όπως το λέει η Φόφη, είναι ότι σαν να λέω και το 1974-1975 και μετά, το 1981 που ανέλαβαν αυτοί, έφτιαξαν μια Ελλάδα τέτοια ώστε να αντέξει τα μνημόνια που θα φέρουν αυτοί. Ναι. Επειδή έφτιαξαν μια Ελλάδα τέτοια. Ναι. Μα το χείρωναν δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια για κάτι που ερχόταν που ήξεραν ότι θα έρθει και μα το χείρωναν για αυτό το λόγο. Μα αχείρωναν. Οχείρωναν από αυτού του ίδιου. Ναι. Πόσο ναι, μπροστά μπορεί να είναι. Πάρα πολύ καλά. Πόσο μπροστά. Ναι. Είδες. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει όραμα. Δεν είναι τυχαία. Αυτό. Ας καταλήξουμε στο ότι δεν είναι τυχαία. Δεν είναι εκεί από τύχη, ας πούμε, ή από άλλο λόγο. Λοιπόν, θα πλησιάσουμε σιγά-σιγά στο δεύτερο κομμάτι των διαφημίσεων, όπου θα μιλήσουμε ξανά με τους ακροατές στο 211-10-80-880. Στις διαφημίσεις όμως θα πάμε με ένα τραγούδι. Μπορεί να τα ξέρεις και εσύ αυτά, μπορεί να τα ξέρεις. Που γράφτηκε εγώ τα ξέρω όλα, ρε. Ναι, που γράφτηκε σαν σήμερα και ήταν ένα από αυτά και το συγκρότημα Deep Purple, βέβαια, που έμελε να αλλάξουν την ιστορία της μουσικής και να επηρεάσουν όλους τους υπόλοιπους. Το Smoke on the Water γράφτηκε σαν σήμερα. Οπότε θα πάμε με αυτό στις διαφημίσεις. Μιλάμε με τους ακροατές και επιστρέφουμε ξανά κοντά σας. Turn the place to the ground. και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θύμιο, είσαι εκεί. Για ποια θέματα μιλάει ο λαός, τι θέλει, τι λέει, τι τον απασχολεί. Δεν θα τα πούμε τώρα αυτά, θα τα ακούσει αύριο ο κόσμος τι απασχολεί το λαό. Ωραία, μπράβο. Να μην σε νοιάζει, να ακούσει την Ελληνοφρένεια αύριο. Να μην μάθει τι λέει ο λαός. Να μάθει αύριο στο ραδιοφωνάκι σου, στο 901. Λογοκρισία. Λογοκρισία. Λοιπόν, καλά τα λέει ο Μπογδάνος. Καλά τα λέει ο Μπογδάνος. Δεν είναι, τα έχουμε πει αυτά ότι δεν είναι. Ναι. Θα κλείσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι 4 Δεκεμβρίου. Είναι η επέτειος των Δεκεμβριανών. Ναι. Καλό είναι το θυμόμαστε αυτό που έγινε στην Αθήνα τότε, την αρχή του εμφυλίου και πώς μας το βλέπει. Βέβαια, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. 75 χρόνια μετά, νομίζω, δεν κάνω λάθος. Προφανώς υπάρχουν πολλές. Είναι ωραίο να τις συζητάμε και να στεκόμαστε σε αυτές. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη μετά από πολλή μελέτη και όλα τα υπόλοιπα. Πάρουμε το ηχητικό, έτσι, καλά δεν... Έχουμε το ηχητικό, με αυτό θα κλείσουμε. Το ηχητικό μιλάει και ο Φαρμάκης. Ο Νίκος. Νίκος Φαρμάκης. Ήταν χίτης τότε. Χίτης. Έχει μιλήσει σε μια παλιότερη εκπομπή του... Κουλόγλου. Το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα του Στέλιου Κουλόγλου και περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα, όχι από την πλευρά του αγωνιζόμενου λαού κάτω, που ήταν μια μεγαλύτερη συγκεντρώση που έγινε ποτέ στην Αθήνα, αλλά από τη βουλή από πάνω πώς θα έβλεπε. Από τη δική του πλευρά. Ναι. Και τι εντολές έπαιρνε. Οπότε με αυτό αποχαιρετούμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Ο Νίκος Φαρμάκης στην περιγραφή. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο και μόλις κλείσουμε σας περιμένω στο 211 10 80 880. Καλό μεσημέρι. Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, ας πούμε, επί της Πανεπιστημίου, χάλαγε ο κόσμος, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν 10. Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλες τις πλευρές. Πανεπιστημίου, Ερμού, Σταδίου. Εμείς είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή που έλεγε στρατιωτικός διοικητής Αθηνών, ο φέρον των παρών μέρος της γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών ανατόρων. Έγιναν οι όλες οι εξεκριβώσεις και μου λέει ανέβα πάνω στο παράθυρο δεξιά, είναι ένα σκαλοφύλακα να καθιστείτε. Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον άγνωστο. Όταν πατήσουν τον άγνωστο, πιπ καταβούληση. Ο όγκος ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, ας πούμε. Θα πρέπει να ήταν γύρω στους 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνές, φωτογραφίες Ρούσβελτ, Στάλιν ως επιτοπλίστων. Σημαίες Σοβιετικής Ενώσεως, Αμερικής ως επιτοπλίστων. Όχι αγγλικές σημαίες, ούτε ελληνικές, ίσως να υπήρχαν ελάχιστοι. Και ξαφνικά, εγώ κοίταγα, δεξιά μου ήταν η αστυνομική διεύθυνση. Και στον μπαλκόνι ήταν ο Έβερτ με 3-4 άλλους αξιωματικούς. Συγγνώμη, βήτα, αστιφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο πεζοδρόμιο κάτι Brent Gun, τα οποία είχαν, άλλοι με τουφέκια αραβίδες και άλλοι με στεν αυτόματα, άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε. Και εκεί που χάλαγε ο κόσμος, υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω. Δεν ήξερα εγώ τότε τι είναι, νεκροί τραυματίες κλπ. Αλλά μετά από 2 λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη, έσκυψε, τη βούτυξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε. Και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα μείνει έκπληκτος όσο κοίταγα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρηπή και τρίτη ρηπή. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού, Σταδίου, Πιλελλήνων.